الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله صدق الله مولانا العظيم وہ زمانے میں معزز تھے حامل قرآن ہو کر وہ زمانے میں معزز تھے حامل قرآن ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر کتاب خدا میں کتابِ خدا میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی قابل صد احترام بزرگ و بھائیو اور دوستو اگر یہ سوال کیا جائے اور یہ پوچھا جائے کہ میرے اور آپ کے اس دنیا کے اندر مخلوقات میں انسانوں میں صحابہ میں انبیاء میں اور اللہ رب العزت کی ذات سمیت میرا اور آپ کا سب سے زیادہ خیرخواہ سب سے زیادہ ہمدرد کون ہو سکتا ہے تو کیا جواب دیا جائے گا کیوں جی اللہ جواب میں ملے گا کہ نہیں ملے گا کیونکہ اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمارا ہمدرد ہو سکتا ہے اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمارا کوئی خیرخواہ ہو سکتا ہے اس نے تو ہمیں عدم سے وجود بخشا ہے وہی اللہ تو فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے بندے سے اس کی ماں سے بھی 70 درجے زیادہ محبت ہے اور ایک حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں یا ابن آدم انی لک محب اے آدم کی اولاد میں آپ سے محبت کرتا ہوں فبحقی علیک کل محبا تجھے میرے حق کا واسطہ تو بھی مجھ سے محبت کر لے یہ حدیث قدسی ہے تو اللہ سے بڑھ کر کوئی خیرخواہ کوئی ہمدرد ہو ہی نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتا بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے رحم میں ہوتا ہے اللہ پاک وہاں بھی اس کو پال رہے ہوتے ہیں وہاں پر بھی اس کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں دیکھ بھال وہاں بھی ہو رہی ہے اندھیروں کے اندر. اور جب پیدائش ہوتی ہے غذا کا ایک راستہ بند ہو جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ناف کے ذریعے سے پیٹ کے اندر بچے کے اندر غذا منتقل ہوتی ہے. اور جب پیدائش ہو جاتی ہے تو ناف کاٹ دیا جاتا ہے, تو غذا کا ایک راستہ بند کر دیا جاتا ہے. اب اللہ کی رحمت دیکھیے, اپنے بندوں سے محبت اور خیرخواہی اور ہمدردی کہ غذا کا ایک راستہ بند ہو گیا, اللہ پاک آگے چل کر غذا کے دو راستے کھول دیتے ہیں. اللہ پاک ماں کی چھاتیوں میں اس کے لیے اعلیٰ ترین غذا کا انتظام فرما دیتے ہیں. سردیوں کے اندر گرم دودھ اور گرمیوں میں ٹھنڈا دودھ اس کو مہیا ہو رہا ہوتا ہے, اور بغیر کسی ملاوٹ کے پیور چیز. اس سے بڑھ کر اللہ کی ہمدردی اور کیا ہوگی. اور پھر جب بچہ اور بڑا ہوتا ہے, ماں دودھ چھوڑانے لگتی ہے, بچہ روتا ہے چیختا ہے, تو دو راستے بند ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں کتنے سارے راستے اللہ ان کے لیے کھول دیتے ہیں. اور جب بچہ چل نہیں سکتا, ماں باپ ہاتھ سے پکڑ کر کے اس کو سہارا دے کر کے چلاتا رہتا ہے. یہ محبت اللہ پاک کے سوا ماں باپ کے دل میں اور کوئی ڈال سکتا ہے؟ الغرض ہم جتنی تفصیل میں چلے جائیں, جتنی تفصیل میں چلے جائیں, اللہ سے بڑھ کر خیرخواہ اور ہمدرد میرا اور آپ کا اور ساری انسانیت کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر آپ بتائیں کیا ایسے خیرخواہ کی وہ نصیحت جو اپنے بندوں کو وہ کرے پھر ماننی چاہیے کہ نہیں ماننی چاہیے؟ چنانچہ وہ اللہ مجھے اور آپ کو یہ نصیحت فرما رہے ہیں, پارہ 28 سورۃ المنافقون اس کا آخری رکوع. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے بندے سے, یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب, میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, کھیل کود میں اپنا وقت ضائع مت کر. حدیث قدسی ہے, غور کرنا. خلقتک لعبادتی, میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, فلا تلعب, کھیل کود میں اپنا وقت ضائع مت کر. وقدرت لك رزقا, اور میں نے آپ کا رزق اور روزی مقرر کر دی ہے, فلا تتعب, حد سے بڑھ کر اپنے آپ کو تھکاوٹ پہ مت ڈالنا, میں نے آپ کے لیے مقرر کر دیا ہے. تو ایک, اللہ نے ہماری تخلیق اپنی عبادت کے لیے کی ہے. دوسرا مسئلہ ہے روزی کا, اللہ فرماتے ہیں تھکاوٹ میں اپنے آپ کو مت ڈال, میں نے اس کا آپ کے لیے انتظام کر دیا ہے. اب آگے چل کر اس آیت کو سنیں. اس آیت میں اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی خطاب فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. یہ تم لوگوں نے مان ہی لیا نا کہ اللہ سے بڑھ کر تمہارا اور کوئی خیر خواہ ہے ہی نہیں, تو اے میرے بندو, جب تم لوگوں نے مان لیا کہ مجھ سے بڑھ کر تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں, تو پھر تمہاری اولاد اور تمہارا یہ مال کا کمانا اور جمع کرنا, لا تلہکم عن ذکر اللہ, تمہیں اللہ کی یاد سے غفلت میں نہ ڈال دے. اگر کوئی کہہ دے کہ غفلت میں ڈال دیا تو کیا ہوا؟ اللہ فرما رہے ہیں, وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, اگر کوئی ایسا ہو گیا کہ اس کی مال لے, مال کی محبت اس پر غالب آ گئی اور مال دینے والے کی محبت کی طرف اس نے توجہ ہی نہ دی, اولاد کی محبت اس پہ غالب آ گئی اور اولاد دینے والے کو بھول گیا اور اس کی یاد سے غافل ہو گیا, فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, اللہ پاک فرما رہے ہیں ایسے لوگ بہت زیادہ گھاٹے میں رہنے والے ہیں. اب آپ خود دیکھ لیں, ہر ایک بندہ اپنے آپ کو پرکھے, اپنے آپ کو خود تول کے دیکھے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے اور مال کی محبت کتنی ہے, میرے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے اور میری اولاد کی محبت کتنی ہے. میرے بھائیو, یہ میری باتیں نہیں ہیں, یہ میرے اور آپ کے میرے ہم سب کے اللہ کی باتیں ہیں. یہ آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج اجتماعی طور پر امت اس دھوکے میں پڑی ہوئی ہے اور اس غفلت کا شکار ہو چکی ہے. اگر کوئی اسی غفلت کا شکار ہوتے ہوتے اس دنیا سے چلا گیا, بتائیں کتنا بڑا اس کا نقصان ہو جائے گا اور اس نقصان کا کتنا اضافہ ہو سکے گا. کیونکہ آج عمل کے میدان ہے, حساب نہیں ہے. آپ جتنی بھی غلطی کریں, توبہ کریں, استغفار کریں, اللہ پاک سب معاف کر دے گا. لیکن آپ بتائیں جو توبہ کیے بغیر اور اللہ کی محبت دل میں لیے بغیر چلا گیا, اب جو آنکھیں بند ہو گئیں اور حقیقت کی آنکھیں کھل گئیں اور حساب کا عمل شروع ہو گیا, اب بتائیں اب کس کو موقع ملے گا پھر توبہ کرنے کا؟ نہ توبہ کا موقع ہے اور نہ وہ توبہ کرنے کی پھر جگہ ہے. آج یہ میری آپ کی صحت, یہ جوانی, یہ صحت, یہ تندرستی, آج یہ موقع ہے. آج یہ آیتیں مجھے اور آپ کو بیدار کر رہی ہے, جھنجھوڑ رہی ہے کہ اے میرے بندے, یہ میری آیتوں کو تو دیکھ لیں. تیری زندگی کے تو 30 سال پورے ہو چکے ہیں, 40 سال ہو گئے ہیں, 50 سال ہو گئے, کسی کے 60-70 سال تک عمر بن چکی ہے اور آج تک اس کے دل کے اندر مال کی محبت کم نہیں ہوئی, اولاد کی محبت کم نہیں ہوئی اور اللہ کی محبت کے لیے اس نے جگہ ہی نہیں بنائی دل کے اندر. اور جو اس محبت کو لیے بغیر چلا گیا, اللہ فرما رہے ہیں فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا کوئی ہوگا ہی نہیں. ہر بھائی خود دیکھ لے, اس پہ غور کر لے. یہ قرآن کی آیت ہے, آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, میں بھی غور کر لوں, آپ بھی غور کر لیں کہ میں اپنی اولاد کے لیے کتنی محبت کے جذبات دل میں رکھتا ہوں اور مال کے کمانے کے لیے میں کیا کچھ کرتا ہوں اور اللہ کے احکامات پورا کرنے کے لیے میں کیا کچھ کرتا ہوں. اگر اللہ کے لیے ساری رات جاگنا اور مال کے لیے ساری رات جاگنا برابر ہو, تب تو کہا جا سکتا ہے کہ واقعی اس کے دل میں اللہ کی محبت بھی ہے. لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہے کہ کوئی شخص پوری رات چوکیداری تو کر سکتا ہے پیسوں کے لیے, اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے, لیکن جب اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت آئے اور وہ اللہ کا حکم پورا نہ کرے, تو آپ بتائیں کہ اس دل کے اندر مال کی محبت غالب ہو گئی یا مال دینے والے کی محبت غالب ہو گئی؟ یہ بالکل آسان سا مسئلہ ہے, ہر ایک اس کو سمجھ سکتا ہے. اس لیے بھائیو, اس دھوکے سے میں بھی نکلوں, آپ حضرات بھی نکلیں, اور ابھی نکلنے کا موقع ہے, ابھی وقت ہے اس دھوکے سے نکلنے کا. یہ قرآن میں اللہ نے ویسے تھوڑی بیان کر دیا ہے کہ بلا ضرورت ہی قرآن کا حصہ بنا دیا ان آیات کو, یہ حقیقت پر مبنی ہے. میں نے شروع میں عرض کیا اور آپ حضرات نے اتفاق سے کہا کہ واقعی اس دنیا میں اگر کوئی خیرخواہ ہے ہم سب کا, وہ اللہ کی ذات ہے, اس سے بڑا اور کوئی نہیں ہو سکتا. وہ خیرخواہ ہمیں بتا رہا ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, تمہارا یہ مال کمانا اور تمہاری یہ اولاد, وہ تمہیں اس مال اور اولاد کے دینے والے سے دھوکے میں اور غفلت میں نہ ڈال لے کہ تم مال میں ایسا مگن ہو جائے کہ دینے والے کوئی بھول جائے, اولاد کی محبت میں ایسا اندھا ہو جائے کہ دینے والے کوئی بھول بیٹھے. اگر ایسا کر لیا تو بہت گھاٹے کا سودا ہوگا. اور اگلی آیت میں فرما رہے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ, اللہ کی محبت دل میں پیدا کر لے, مال اور اولاد یہ غالب نہ آ جائے, اس کی محبت غالب نہ آئے. جو مال تمہیں دیا ہے, جو اولاد دی ہے, اولاد کو بھی اللہ کے لیے آپ استعمال کریں, جو مال ہے اس کو بھی اللہ کے راستے میں استعمال کریں. اگر ایسا نہیں کرو گے, کہیں ایسا نہ ہو من قبل ایتیا احدکم الموت, اس سے پہلے کہ کوئی ایسا موقع آن پڑے کہ فرشتہ اجل اسرائیل علیہ السلام آن پہنچے اور وہ آپ کی روح قبض کرنا چاہے. فیقول, اور پھر آپ یہ کہے لولا اخرتنی الى اجل قریب, اللہ پاک نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دی. یہ دیکھو اللہ فرما رہے ہیں, پھر آپ کیا کہو گے لولا اخرتنی الى اجل قریب, اللہ پاک مجھے تھوڑی سی مہلت اللہ نے مجھے اور کیوں نہیں دی؟ اگر مجھے تھوڑی سی مہلت اور دیتا تو میں کیا کرتا, فاصدقا, تو میں خوب اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے صدقہ کرتا. وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ, اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. تو یہ 50 سال, یہ 60 سال, یہ 70 سال آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مہلت نہیں ہے کہ بعد میں کوئی اضافی مہلت ملے گی؟ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، وہ وقت تو مقرر ہے، جب وہ وقت پہنچے گا پھر اس کے بعد کوئی اور مہلت کسی کو نہیں ملے گی، اللہ فرما رہے ہیں. واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سب کچھ کو جانتا ہے. اس لیے بھائی آج میرے آپ کی جو صحت ہے، یہ ہمارے یہ بیٹھنا، یہ کہنا، یہ سننا، یہ کیا ہے؟ یہ مہلت ہے، یہ مہلت ہے. اس لیے بھائیو ہم مال اور اولاد اس کے لیے کوشش کریں، کمائیں، اولاد کو محبت دیں، سب کچھ کریں، لیکن جتنا ان کا حق ہے اتنا دیں، جتنا اللہ کا حق ہے اتنا ادھر دے دیں. ایسا نہ ہو کہ مال کی محبت تو غالب ہو اور اللہ کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اولاد کی محبت تو ایسی غالب کہ اللہ کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. میرے بھائیو پھر بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. میں کروں گا میرا نقصان ہوگا، آپ میں سے کوئی کرے گا اس کا نقصان ہوگا. یاد رکھیے، جو کرے گا اس کا نقصان ہوگا. اب جو اپنے نقصان کرنا چاہے اس کی مرضی ہے. اللہ پاک نے سمجھا دیا اور واضح طور پہ کھول کر کے بیان کر دیا کہ مال اور اولاد یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، لیکن اس کو نعمت سمجھتے ہوئے اتنے دائرے میں رکھے کہ کہیں یہ غالب نہ آ جائے اللہ رب العزت کی محبت پر. کیوں بھائی، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب یہ سمجھ میں آ تو گئی، اس کو اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، اپنے دوست احباب میں بھی پیش کریں، اور اس کے لیے اس وقت کا سننا سنانا تو اپنی جگہ، لیکن اصل کیا ہے؟ اصل یہ دل میں کب بات بیٹھے گی؟ جب ہم ماحول میں آئیں گے. آپ 15-20 منٹ کے، 25 منٹ کے ماحول میں بیٹھے، آپ نے قرآن کی آیات کو سنا، ذہن بدلا کہ نہیں بدلا؟ جذبات بنے کہ نہ بنے؟ کیونکہ حقیقت سامنے آ گئی. اور ایک بڑے ماحول کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے الحمدللہ تبلیغ والے محنت کر رہے ہیں، ماحول بنا رہے ہیں. اور اسی سلسلے میں ابھی آنے والے جمعرات کو کراچی کا انشاءاللہ اجتماع ہے، اس اجتماع کے اندر 3 دن کا موقع ہوتا ہے، بہت بڑا ماحول ہوتا ہے، بڑے اللہ والے آئے ہوتے ہیں، دن بھی وہی، رات بھی وہی، ہاں صبح بھی وہی، شام بھی وہی، اور یہی باتیں ہوتی ہیں، اور وہ ایسے ایسے حقیقتیں بیان فرماتے ہیں کہ دل بدل جاتے ہیں. اور لوگ دنیا سے آتے ہیں، ہمارا تو اپنے شہر کے اندر ہے. ہاں جی، تو اس میں شرکت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ ہاں، یہ خیر کی منڈیاں ہیں، خیر کی منڈیاں. اس کی وجہ سے اللہ پاک بڑے بڑے مسائل کو، مشکلات کو، مصیبتوں کو دور فرما دیتے ہیں. تو اس کے اندر بھی سارے احباب شرکت کا ارادہ کر ہی چکے ہوں گے، جو نہیں کر سکے وہ ابھی سے ارادہ کر لیں. ہر ہر مسجد سے الحمدللہ ساتھی جاتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، ہماری مسجد سے بھی انشاءاللہ ساتھی جائیں گے. تو جو جس مسجد سے متعلق ہے، اپنے مسجد کے ساتھ ان سے تعلق جوڑ کے اور ان سے معلومات لے کر کے اس اجتماع کے اندر شرکت کو یقینی بنائیں. یہاں اجتماع میں آپ جانتے ہیں لینا دینا کچھ نہیں ہے، اللہ کے لیے جانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، مال بھی اپنا، وقت بھی اپنا، جان بھی اپنی، ہاں اپنا دینا ہے اور اپنے اللہ سے لینا ہے. تو اس کے لیے سارے احباب کوشش کریں، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی زندگی کے رخ کو بدلنے کے لیے ہم اس ماحول کو اپنائیں. اللہ پاک ہم سب کی رہبری رہنمائی فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.